है ओशो, आए हैं ओशो, आनंद ही आनंद लाए हैं ओशो। ओशो, ओशो, ओशो। आए हैं ओशो, आए हैं ओशो, आनंद ही आनंद लाए हैं ओशो। आए हैं ओशो, आए हैं ओशो, आनंद ही आनंद लाए हैं ओशो। काशी थी पृथ्वी, सुना था अंबर, काशी थी पृथ्वी, सुना था अंबर, ज्ञान का सावन लाए हैं ओशो। जीवन में गरिमा लाए हैं ओशो, जीवन में गरिमा लाए हैं ओशो, आनंद ही आनंद लाए हैं ओशो। तुमने ही खोली, ध्यान समाधि से भर दी है झोली, ध्यान समाधि से भर दी है झोली। मन की ये गांठें तुमने ही खोली, ध्यान समाधि से भर दी है झोली, ध्यान समाधि से भर दी है झोली। धरती को स्वर्ग बनाए हैं ओशो, धरती को स्वर्ग बनाए हैं ओशो, आनंद ही आए हैं ओशो, आए हैं ओशो, आनंद ही आनंद लाए हैं ओशो। आए हैं ओशो, आए हैं ओशो, आनंद ही आनंद लाए हैं ओशो। चरणों में लोहम लगाए हैं ओशो, चरणों में लोहम लगाए हैं ओशो, आनंद ही आनंद लाए हैं ओशो। आए हैं ओशो, आए हैं ओशो, आनंद ही आनंद लाए हैं ओशो। जीवन को नर्तन सारा जग लागे वृंदावन, सारा जग लागे वृंदावन। तुमने दिया है जीवन को नर्तन, सारा जग लागे वृंदावन, सारा जग लागे वृंदावन। श्याम की मुरली सुनाए है ओशो, श्याम की मुरली सुनाए है ओशो, आनंद ही आनंद लाए है ओशो, आए है ओशो, आए है ओशो, आनंद ही आनंद लाए है ओशो, आए है ओशो, आए है ओशो, आनंद ही आनंद लाए है ओशो, ओशो। धर्म की दीक नई परिभाषा, नव संन्यास से जोड़ी है आशा, नव संन्यास से जोड़ी है आशा, धर्म की दीक नई परिभाषा, नव संन्यास से जोड़ी है आशा, नव संन्यास से जोड़ी है आशा, हंसता हुआ धर्म लाए हैं ओशो, हंसता हुआ धर्म लाए हैं ओशो, आनंद